अगन जब जागे दिल में नैन जब लागे दिल में अगन जब जागे रे दिल में अगन जब जागे दिल में नैन जब लागे दिल में अगन जब जागे रे नींद नहीं आए फिर चैन भी खो जाए नींद नहीं आए फिर चैन भी खो जाए जब दिल लगे सुख ना मिले कभी ना कर ना कर ना कर प्यार दिल में अगन जब जागे दिल में नैन जब लागे दिल में अगन जब जागे रे दिल में अगन जब जागे दिल में नैन जब लागे दिल में अगन जब जागे रे तो प्यार करना होगा इकरार करना होगा महबूब से जब दिल धड़केगा तो प्यार करना होगा इकरार करना होगा महबूब से I'm hey.